Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Парадковые лечебники الشهر الأول هو يناير Первый месяц – студень الشهر الثاني هو فبراير. Другий месяц – лютый. الشهر الثالث هو مارس. Третий месяц – соковик. الشهر الرابع هو апрель. Четвертый месяц – красавик. الشهر الخامس هو مايو. Пятый месяц – май. الشهر السادس هو يونيو. Шестый месяц – червень. ستة أشهر هي نصف سنة. Шесть месяцев – это полова года. Янаир, февраир, марс. Студень, лютый. Соковик. Апрель, майо, июнь. Красавик, май и червень. الشهر السابع هو يوليو. Седьмый месяц липень. الشهر الثامن هو أغسطس. Восьмый месяц жнивень. الشهر التاسع هو سبتمبر. Девятый месяц – вересень. الشهر العاشر هو أكتوبر. Десятый месяц – кастрычник. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Одиннадцатый месяц – листопад. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Двенадцатый месяц – снежень. اثنا عشر شهرا هي سنة. Двенадцать месяцев – это год. Юлио, агустус, септембр. Липень, жнивень, вересень. Октобер, новембр. В декабре. Кастрычник, листопад и снежень.